والآخذ والمعطي فيه سواء فرق بل فرق لنا يوم يجل يوم رياء ربا درد كي جل كي جل كي يب يك يمنا نعم دمنا بجمع نفرس نمو منك ما بني جل لنا كي جل دمو يربا كار سمو كي جل كي يرب من يمنا نفرس يمنا سواء فإن اختلفت الأوصاف بفكينا ملكان يوتينا تبايع كيف شئتم فالجاوان تلن من يصابه linga am diko jaay ak kalay jandal lamu am xam nga xalif yagul am da nañ def lan ci nga am dugut dugu soow ma def la dugut nga def ma soow da bëgg ni ma bëgg la ci yi nga war ma def la li nga def ma le yi mel nona ñu leen def lan ci nona rek la warona yeme bu ci nek rek ñu yemo waye fa inni salafatil awsaf bu fekke malakaay yu wuté na lima yor ak li nga yor wuté na ma bëgg ci li nga yor nga bëgg ci lima yor kon dene u boba fa bayo kay fa ci sun jandam te len wala gayante len min len fa de wala mo barna ko lañu ay rek moy ñu ñu rek ci lañu am hadith ñu la ko hadith waxe loolu yëp ñu do wax waxu yëne tan sallallahu alayhi wasallam wa alaykum taqulun bi mura'ati huquq al ikhwan waxna ñu wara top toye wëjir waxna ñu wara top toye batay mo serigne mu ngi waxat ci ñu wara top toye mbokk yi bokk yi nak buñ ko waxe kenn fa nek julit bu nek mbokam la waye ci nga bokkal sa xere sa benen mbokk la ci nga bokkal ci benen mbokk la mbokk yi yeb neena alaykum na ngeen taqwa bi mura'ati huquqil ikhwani ci sam wante ak mbokk yi wasani bu ta ngeen fet na ngeen daw iza yatuhum di len lor bu len lor mukk sen mbokk yi lor sa mbokk lu bon la baye ñu ni denk ñu ko moy ko nak wa tabyi' huquqihim addi menal sen ak ak yi ñëw ci yeen da fa leen bëgg leen ko matalal lepp lu ta mbokk ku am ci yow ci ak jox ko ko mo xam daf la wo nga war ci yi mo xam daf la soxla ci dimbalu bu mu doon nga war ci dimbalu lepp luy ak yi am ci yow rek taxal matal ko ci mom wa taghyira khawatirihim batay bu leen di fexé di soppi sen xatir ku nekk ci jamm ci dal da fa ñew wax ko wax yo xamne wala jëf lanté moom jëf yo xamne da fay merlo ba dal dem nekkon dindi bu mu doon dindi ci kallu yalla nga dindi ko ci moom nana moy ta nga ko len lolu moy ta nga ko len lolu fa inna zalika wallahi fa inna zalika naka lolu daf ko sa mbokk wallahi watna ci yalla ne sunu sofa la an naqi abbo xamne da fay ray wal halaku da fay alage alaki bo xamne al bayyin bu wer la baye wax ni sa baye waxit ne taxa ba sa ak sa mbokk do ko matal taxa ba di ko merlo fo tollu di ko mudjel mu nekk ci xat ku def li ya ngi def sooke go xamne sa bop da fay ray lo xamne da fay alaf al sandi di jeex radhiyallahu anhu yalla mu sallam dal ko ci lolu qala wa khna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni al muslimu julit man moy ko xamne sa limu muccina al muslimuna julit ne min lisanu ci lamine ngey di ak loxom julit dal moy ko xamne dafa am jamm te julit lepp mucc ci lamine ak loxom du lor tan ci waxam du lor tan ci loxom ci jëfam kullul muslimu julit bu mu don ala al muslimu ca benen julit da haramun aram na ci mom damu ho deratam wa ardu ak garam wa malu ak alalam julit bu nek rek morom julitam na xamne aram na ci mom mu fexe ba tour deretam garamit aram na ci mom buñ ko wax lu bon wa maluhu ala lam itam aram na ci mom buñ ko fexe mukk lek ci dul ak yoon li bu fekkon julit bu nek mel nako kon son do ci soxla wo di jënd xom bu yu xeer yeek fo tollu di tejeeti fo tollu di fof yaakar ni am na ko jare da gannaaw lor la bu kenn ko nekkon di julit deug kon ko nek yaa ci jamm jo xamne ak dal go xamne ko la neex djiblu and ak jamm dal nak mo wara don mala sami djiblu yalla ni ko yalla mel lo ittaqu ragal len az-zulma ittaqu moy tandeku len az-zulma togn ndax fa inna az-zulma naka togn kullu matin ay togn la wala ay lendem la yowmal qiyamati bisin bes bañuy soxla wol lu ñu leralal cepp leer neexé neena togn bi ngay togn sa mbokum djiblu ben ton bi daf lay jural ay lendem yu bare bare bare bare yo ma xiyam taala waxna asheku al khatm tijani maulana chama tijan waxna fi ba'd wasayahu ci lenn ci ndion kané me wa iyakum thumma iyakum moy tan dakulen an yahmila ahadukum حقوق إخوانه كان كنت نميتن دكو نعمل أقي أين بقم من جلب موادة ومن من أو دفع مدارة ولا ندفع الفقلور أو إعانة ولا ندفع لكو على كربة جاخ لكو وخامن مغشا نكت كنت نكت ينكت غرغن وباح بسالكم بقم لب لي وراء سنبقى لي بدو ترك وخيكو سكان من وخيكو سكان من نكل جوان جي gangi waxtan ak mom ci diw mu fi nekul waxal ak mom ci lu baax lu rafet lo xamne mbokk moma ni wax ci mom nekul ci way bu ñewé rek yekk ci mbolam ñepp xol ko bëgg bu rafet ñepp xol ko bëgg ko ndax lu baax ni waxon ci mom aw daf'i madaratin diko daxal itam lepp luy lor mo xam nekk na ci mo xam nekk ci fo gisé ni li lor na bu wara yegg ci mom rek ci wax ma jëf fexal ba daxal ko su mbokk aw i'anatin wala ndimbal loko mëna dimbalé ak fo mëna jaaré ba ndimbalé ko ndimbal loola rek def ko aw ala kurbatin jaxle go xamne mu ngi nek nga fexé dakal ko jaxle ga tok ak mom wax ak mom wala bok ku melni dafa nek ci tiss yow nga jog dem ci mom dalal ko ak ay wax hatta lu melni ci gi ndi gal yi ni wax dalne wante na ak mbolem lu nuru nit ci amna xewu jam nga dem ci xewu la fekkele ko dana ko dalal dana ko yok ci yeb ne mom kenn la ci ni bax ni mu am naxar nga dem dalal ko ba tay itam neena lol yeb ak ci jidid la ci julitam ci mbok julitam fa in tuliya bu fekke natof nañu bi tadyi'i huquq al ikhwani ci sank akku mbokki kon tuliya bi tadyi'i al huquq al ilahiyya jamono bo xamé né taggan nañu ba way sagane bañu nat ko mu sank ak ci ay mbokam nako wourné itam lolé dana ko jural mu sagane ak ci borom bi ci borom bi ko gis muy def mbokam lu bon dana dem bu mujjil liko yalla diggo nit liko yalla santone mu koy def bu mën ci amé lu bax dutu ko mëna def nena ak sank ak ci mbokk yi da fay jural nit ci mu sank ak ci mbokk yi wala ak ci borom bi subhanahu wa ta'ala wallahu yalla de fi auni al abd mu ngi dimbalé jamam ma dama al abd fi jam bi fi auni ak mu ngi dimbalé mbokam fek nit ka ngi dimbalé mbokam yalla ngi dimbalé ومما قال بوكنا في ليغا خامني واخنا كو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الحدن تجاني مولانا شام تجان بوكنا في لوكو يونس صلى الله عليه وسلم واخ رضي الله عنه نكو قل وقال لاصحابك في طالب لا يؤذي بعضهم بعضا بوتي كين لور مورامم داخ تا انه يؤذيني كين كو نيك دي لور مورامم لولا من لا لور من يونس بي تا انه لك لامتا ام yuxini dana ma lor ma yuxihim lepp luy lor tay talibe yow sama tiyan lepp lu len di lor rek man yonenti man la lor kon wax len ne buñuy lorante faqad jaa ñewna anhu jele ci maulana sheikh radiyallahu anhu mu wax ne inna isayat ahli hadhihi tariqa lor ñeñ tariqa bi isayat lahu moy lor yonenti sallallahu alayhi wasallam ñeñ tariqa bi ko ci lor rek yonenti nga lor قال تعالى يلا وحنا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يغخمن يؤذون الله دني لور يلا ورسوله تيلور يونتم لعنهم الله يلا لورنا يلا ربنا لين في الدنيا في أدنى والآخرة في أد الله ريتم ربنا لين وأعد لهم تمولين ترفارل عذابا بغل مقام مهينا متهدلا بغل مريء وعليكم تقولن بصله الارحام في جوكوانت مبوك دين جوكانت مبوك وتفقد احوال الاخوان نغين دي نيميكو ايتام ميرو مبوك يي بوغين تي گيجي گيس دام لن سيتي لوكو تي دين نيميكو وانت واتنيبو نغين مويتنكو معاداتهم دي لورانتيك اك مبوك يي وكلما يوجد دغنا لپ لو خامني دا فاي فارال دي وارال مبانيل گو خامني bañelu bir la nga bañ nit ki bañel godul feñal ci sa wax waye dembu ko ci sa bir xol neena lepp lo xamne daf koy waral rek ci xulo bi nim ci sen xol nang ko moy tandako batay wahisi hurmatihim nangay sammu wante sen hurma manam yeñu yeyo taxal bay sammu wante matal ko ci ñom wa adami tanfir khawatirihim bul fexe mukk bay dakk sen khatir seen yeb yañuy yeb dundin yu neex yañuy dund bul fexe mukk ba dax ko ci ñoom wa sir wa ihtirami kulli man yantasibu li sheikh na ngeen di warmal kep ko xamni cheikh amadou diallo aju kep ku talibe cheikh rek ku mag la ku reey fa yalla la na ngeen koy magal wal kibaru magni min wal kibaru magni min ahli al khususiyya ci borom jagle yi min babbi ahrañu gëna yeyo saxati ñu warmal leen warmal de gëna sooy daraja tariqa bi kep ci bok rek war nañu warmal la te xamne goor yalla bu mag la waye nak rawat nañ ñu jagle yi ñu mag ni goor tariqa bi ñu mag ñe mag rawat nak ñoñu neena ñoom lañu gëna wara warmalé wa firu dawlen mina dunya ci adina wa ahliha ak ñu adina na ngeen leen di daw dawlen adina ñu adina inna llahi ngeen dem ci allah ta'ala ko mu ko yone tasirarikum min al asad ni ngeen di dawe gaynde ni ngeen di dawe gaynde neena dawe len ko ni ngeen di dawe gaynde dawe len ko aw asad min zalika wala lu gëna reuy sax ni ngeen di dawe gaynde ngeen dawe ko fay fa ndax li anda dunya nak adina kama fil hadith ni ko hadith yunus sallallahu alaihi wasallam waxe moy daru man la daral lahu moy seru ko amul ser adina ku koy def ser rek moy ku ñak ser wa malu man la mal lahu moy alalu ko amul alal wa yajma'uha dana jima dajale adina man la aqal lahu ku amul sal moy jima fexe rek dajale adina yeb ci loxam walidhalika ngir lolu yuqalu lañuy wax lil arif ci arif billahi nako adib nafsaka yaral sabakan bi dar'in nadamati ci rongo ñu reccu na ngay yar sa bakkan ci rongo ñu reccu fo tollu di joy di reccu lepp lo xamne mo fekk def ci lu bon tay am yene ni do to ko def mukk idha nazarta li ghayri dhalika al jamal waqtir nazaraka ala kamal al kabir al muta'ab dañuy wax ni arif billah na yar bakkanam ci rongo ñu reccu fo xole gis li ghayr zalika al jamal bo xole gis lenen ludul tarub yalla ci li ngay xol kon waqtir na nga gatal sa gis na nga delo ci nazaraka sa gis ala kamal al kabir al mutaali ci matub borom bu koy bi wax ji moy lan lepp lo gis ak num meunte mel ba beug la kef nga gis ne adina la delo watal sa xamne yalla la ak taram tarub yalla rek nga jamal jamono bo munul gis tar ba nak fexal delu wat gis ne magayu yalla la li lañ denk kan ko nek mu mel ko wa kana abu al abbas mawlana shaama tijara dial anu kana nekkon la yaqulu di wax ni al arif wa arifu ko xam yalla la dunya lahu amul adina wa dunyahu adinam al akhiratu moy al akhirah wa akhiratuhu al akhiram batay li rabbihi nekkal na boromam ko ko moy arif billah وقد وردت رتن الاحاديث اي حديث ينيوي جوغي تي نبي صلى الله عليه وسلم بسميها دغاني ادنا وتنفير منها اجي داولو ادنا دي داولو ني ادنا قال صلى الله عليه وسلم يلنتو واخنا ني الدنيا ملعونه ادنا دنجو رب وملعون ما فيها لب لو نيك سي ادنا رب نينكو الا ذكر الله لودو تدي الله وما والله اكل نور تدي الله رك ني غبول او عالما ولا برم خم خم wa muta'alliman ak ci xamlu ni rek lañu rebul ni rek lañu rebul ci aduna dudul mom rek rebul nek fan wa alayka taqul yow talibe tijan bi zuhdi ci dudul aduna fiha dudul aduna wa haqiqatu zuhdi bay dudd nak az zuhdu moy dudd fi ma si wallahi dudul yalla rek daw ko ta'ala dudul yalla rek daw ko وقد اوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام يلا وحينا عيسى عليه السلام ديكو وخه نيكو اني نك من اذا طلعت بو فكيني ونيتنا بو فكيني فتنا على قلب عبد في قلب جام فلم اجد فكما في في قلب حب الدنيا بغ ادنا والاخره بغ فكما في بغ الاخره بما سيت قلب جام فكما في قلب جام بغ ادنا دو بغ الاخره يتام فان ملات وما فيتلكم من حبي في سمك بغل waay ko mana mucc ci dina beugatu lu adina beugatu lu allah la yalla ne kum fekke li rek fessel xolam ak beugelam mum yalla sala lam ko wa bi hadha ci li yatabihu lay lere lakka ne ana talaba rijali kharijud dunya kharijun ad-dunya wal akhirah ci ma deg bi wax ju mel ni nak lay lere nga yegni ana talaba rijali nak goor ni sen ciakute kharijun genna adunya adina wal akhirata genna yit alakhirah ñom utuñu adina utuñu alakhirah goor yi ci wax ji ngay déggé né ñom utuñu adina utuñu alakhirah ay duñuy wut ko wa iyyakum moy tandeku len wa ahliha adun adina moy tandeku len ñeñ adina li annahum nak ñeñ adina sabiquna ilayha dañu jitu won ci adina ëppalen ci am amu adina wa ghariquna fi hubbiha dañu lap ci bëgg adina wa mustaghiluna fi jami' awqatihim dañu soxlawo adina ci seen mbollem waxtu yi adina rek lañu yitté wo jox ghafiluna dañu saggan anillahi ci yalla wa an dhikri saggane tud yalla ndax jiblu adina amuñ jox ci dara fo leen fekk ñu ngi nan awma jox yitté wo rek daw yusu adina li annaha nakamum adina aghraqat kulliyatuhum an siwaha adina labal na len ci biram ba nga xamne soxlaatu ñoo gis len fogg nañ ndax leen amatu dul adina ak bari ñu melni kon neena yeen ñep daw len adina ak ñin adina bu len bëgg adina bu len bëgg alakhir fan lu ñuy bëgg yalla alhamdulillah ni motali wat tay buntu bi nga xamne bu gudd la ci ndenkane yi بسم الله الرحمن الرحيم ومن شأن المريد بقنا كمبير طالب التباعد صري عن أبناء الدنيا دوم أدني طالب التجان ورنف مطل مي صري دوم أدني أدني أمنا أي دوم دوم يوي أدنى ركلن يتل نيت مريد التجاني liko war moy musari ñooñu ndax fa inna suhbatahum andak ñoom summun toke la mu jarabun bo xamne bi da fay raye ba yag nañu ko seet ba gis ne day raye andak nitu adina day ray xol bu doon dund ci yalla motax ñukoy tuddé toke la na ngeen ko daw qala wahna ta'ala yalla mu koyami na wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wala tuti' bul top man ko xamne aghfalna tejnañu qalbahu qalam an dhikrina bam baye tuddu ñun yalla kep ko xamne yalla kastena xolam ba mënatul tuddu yalla koka xawma kan moy doomu adina de waye lolu demelo ka doomu adina la tuddu yalla dara lañ ci waxul kon nak bul top ñoñe ñi sa andandor gannaaw bi baye tuddé wax ja ay bi la indi iyyakum moy tandeku len suma iyyakum top moy tandeku len min at-talaqi ci fasé di len moy tandeku fasé moy tandeku len ko moy tandeku len ko ndax fa innahu nak mom fasé amrun bir la mo xamne la ya'lamuhu qamuko jullu nafi li ëpp ci nit ñi li ëpp ci nit ñi xamuñu fasé ak nañu fasé tawqallama talaqa neewla bu mu fasé ahadun kenn minhum ci nit ñi zawjan jabar illa asa ndare moyna gannaaw fasém fasé ba yaakar ne fasé nga di ca tek ay moy yo xamné ñaka xam fasé ko waral aw irtadda wala gannaaw bum fasé ba paré moy delu ci wat ci ko fasém delu wat ci jabaram nekkat ak mom ta fekk fasé won nako ba paré yoy yépp likoy waral moy ñak xam fasé kon nak moy tan defu len fasé moy gi ngay laaj afa moy xam nga nit dina fasé jabaram ba pare wëlbeuteku delu ci waat ci jabar ja di moy ak mom lolu moy la go xamne la koy waral moy ñak xam fasé amna dal fasé niñ koy doxale ci sharia ku xamul atté ya mën na fasé ba wacc yoonu fasé def lu deppowul ak la warona am ci digënté ñaari way dëncanté lum ca doon ci xet yoyé rek koka moyna irtadda bi nak mom delu moy fassé ba paré delu ci wat ci ki nga fassé nekkat ak mom ci sey wan nikahul mabtutati sayyib sayyibu dox nikahul mabtuta sayyibu dox haramun lu haram la inda al fuqaha'i ci fuqaha'u yi wa kufrun ta kafir la itam inda shaykhina al khatmi tijani radiyallahu anhu nikahul mabtuta sayyibu dox xam nga sey dana am nit ci fasé passé mo xamné passé mu dog la amatul fay fay sey ak ndawsa al mabtuta moy luñu dog ci fanam la ko xamné ki nak passé na passé mu dog jigen ba nga xamné waratu ko denc luddul ba'da zawji rek motax mu meuna siyat ak ndawsa xetu passé yu ñu mel ku ko passé jigen delu wat ci mom waratul luddul ba'da zawji wala bok bo xamne kafara ci waron top bo kafara wul do ci meuna delu bele budul ba'da zawji do ci meuna delu ku delu wat ci lola nak delu wat ci jigen jëm passé won passé mbatta neena lolou de haramun lu haram la indal fuqaha'i fuqaha'i fuqaha'i moy borom xam xam yi nga xamne seen xam xam dafa jëm ci diina ñom dañoo gis ne cëpp ku def lolou def na lu haram way wa kufrun kafir la inda shaykhina al khatmi tijani radiyallahu ta'ala anhu mawlana shaykh tijani mom ku def lola dafa ne koku yefer la ndax lepp lu yalla tere ab julit dafa wara bayyi lepp dum digle na ci gor gorlu dum man bes bum tere dara nak ab julit fetter lu ne duko bayyi ñak bayyi ga nek ci soborem ak diko titero kon melna ni amna lu weddi ci li yalla santane te lenn lu yalla santane ku ko weddi rek foko kefer yefer la alquran ngi ay yeb gemal ne yalla moko wacce ci yonentam muhammad sallallahu alaihi wasallam jamono bu ci julli bu yu wedde ben aya rek melna ni weddina alquran lepp kon nak fo dege ben aya tere lola mu tere bul ko jema def mukk ana ku ko def jif moy delu wat balu yalla reccu lam defé won kon yalla dina ko bal lola taxul ñuy wax ku yéfer yéfer gi moy ku def te tay te djublu walé ci tax weddi atté ba nga xamné mom lañ taxalé la tax ñu téré wa huwa mom kama qala nit nga xamné ni la ko waxé al fuqaha'u borom xam xam yi ci diina né yumna'u defna téré def na tere nikahul mabtuta lutax ndax haythu yuaddi daf lay yobbe ila irtikad kabiratin nga dem ba toggo ak bakar bo xamne ci kaba'iri la bok amna bakar yo xamne bakar yu mag la lol ba ci gëna mag ci bakar yu mag yi moy bokal yalla way amna yenen yo xamne lu melni ray nit bakar yi gëna mag la bok amna bakar yo xamne mu lañ wax kaba'ir yi gëna mag passé mu melni nak def ko ba paré delu wacca neena lola da fay yobbe nit mu def lo xamne dafa bok ci kaba'ir yi lolu fuqaha'u yi wax wa fil hadith hadith waxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo waxne abghadul halal li gëna bon ci liñu daganal indallahi fa yalla at-talaqu moy fasé yunus neena sallallahu alayhi wasallam yalla mo daganal fasé kon fasé lu dagan la waye nak lu dagan la lu yalla bañ yalla bañ lepp ci yim daganal passé ci la wala moy passé sax ci bopam waqad naha tarana rasulullah yunus tab yalla bi sallallahu alayhi wa sallam anil yamin ci ngeñ bi talaqi ci passé yunus tab tarana ngeñul passé ngeñul passé nak moy kuy wax ak jabaram di geñ nan jabar ji bo defé li passé na law dal di tek batu wat ci waxam ja bu jabar ji defé lola tam djiblu wulon passé ko kon passé ma fumuy teud ngeñ la fumuy teud wala bok du sax jabar ji lay waxal waye mu ngay wax ak kenen nan bu fekke li amna wala def nga ko daldi wat ci batu wat yi ñu xam ne kon day fasé jabaram lola batay ngeñul passé la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré nako neena la tahlifu bu len geñ bi talaqin ci fasé wala itaqin bu len geñitam ngir gorel fasé jabar la wala geñ ci gorel jam la bu len ko def ndax fa inna zalika naka lulu min aymanil fusaqi bok na ci ngeñu ni deñ ci top yi ni gëmul yalla yi wala fasikh yi def lu mel nonu jëfu fasikh la bu len ko def yenen ta wax sallallahu alayhi wasallam joju wax nonu mo misale fasé dañu fasé batay itam nonu la yenen ta sallallahu alayhi wasallam téré deñ ci gorel jam wa alaykum taqwa len kon iyakum bu ngeen ko degge moy moy tandeku len alaykum moy taqwa len wa alaykum taqwa len bit taghali ci gëna koyelante wal musabaqati ak rawante fi mahabbati mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ñeekelante na ngeen rawante na ngeen gëna koowante ci bëgg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbati mawlana shaykh al khatm tijani radiyallahu anhu ak bëgg ki nga xamne moy ki mengo sun mbir di mawlana mi yalla baxé mu am maqama khatmiya khatmiya mawlana shaykh al khatm tijani radiyallahu anhu neena batay nañu ndekalante ci bëgg ko nañu gëna koowante mbëggeel ci mom wa mahabbati mazahirihi akit di bëgg feñu wayam yi feñu wayu mawlana shaykh ahmed tidiane wajime ahlillahi ak mbollem ñun yalla nañu gëna koowante di gëna rawante ci bëgg leen shaykh ahmed tidiane buñu gisul jëmmam dañ ko xamé woon ci fa ci jamono yoyax nañ xamné ba légui amna ay feñu wayam yu fi nek neena nañu gëna bëggante ci ñooñu feñu waye ak mbolem ñu yalla yi ñi rawante ci bëgg leen ndax kat wa tafawutu maqamati rijali rawante maqama goori ala hasabi tafawutihim fil mahaba mu ngi aju rek kem seenu koy wante yu ñu kowe ci bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bëgg cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu wala bëgg feñu waye cheikh ci jamono bi nga jamono fofu rek la goori rawante wa hubbullahi bëgg yalla ta'ala mu koy mi wa rasulihi ak yunentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ruhul islami moy ruhul islam lan lu nek dafa am ruhu bu ko yore diko dundal ruhul islam nak moy bëgg yalla ak yunentam kep kuy jëfé yi ñu wax ku bëgg yalla ak yunentam lay jëf jey tekki ne koka mom la manam ko gis muy jëfé lepp lu yalla diglé koka man nga ko sédel ne bëgg na yalla bëgg na yunentam ku bayyi nak yoy itam lañ cey déggé rek moy bëggul yalla ak yenenbi kon ruhul islam moy bëgg yalla ak yenenbi lu nek nak ruhum mokay dundal qala waxna ba'dhum lenn ci borom xam xam ni inna afdala ma ta'abada bihi al muta'abbiduna athabu bi ila awliya'i allah ta'ala bima yuhibbuna lenn ci goor yalla yi wax nañu ne li gën ci luñuy jégué jégué lo yalla ñi jaamu yalla li gën ci liñuy jéema jégué yalla moy ñu bëgg wuli yalla yi ku bëgg jégué yalla rek bëggal wuli yalla yi bëgg leen nit ci lañ bëgg nekkal ak ñoom rek buñu nekk rek nekk ci wa alamatu mahabbati llah mandar gay bëgg yalla mahabbatu awliyaahi ñong koy xamé ci nit ka bëgg wuli yalla yi bëgg yalla ko dégg mu koy wax ya ngay xamé waxam deggum nga ci nga gis ko mu bëgg goor yalla yi wuli yalla yi wa qala waxna sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu dugum ahadukum kenn ci yeen hatta akuna ludul dama nek man yonent bi ahabba di gëna bëggu ilayhi ci mom min ahlihi ci ñoñam nit ku nek dana bëgg ñoñam wa waladihi ak domam wa nasi ak nit ñi ajma'ina la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa nasi ajma'ina kenn ci ku nek ci yeen ngeemam bala muy deggu man yonent bi damay nek di ko xamne mako gënal njabotam yépp mako gënal domam mako gënal mbolem nit ñi nit ki fegg yeggagul fi rek ngeemum matagul وبمحبه الله وبمحبته في بغ يونتبي صلى الله عليه وسلم يترقى لي ييغي المرء نيتكي الى محبه الله بي ييغ سي بغ يالا ولقائه اتفك يالا سي بغ يونتبي لا ني مانا ييغ سي بغ يالا يالا موم بلانكوي بغ رك فوك nga am lu tewlo بغ لولا ييغل سي موم واي بغ يالا رك تخمو يالا موي بغو دارا قال وخنا صلى الله عليه وسلم من احب كف قال صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله تعالى احب الله لقاءه ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه يونت وخنا صلى الله عليه وسلم كف كو خامني بغنا داجيك يالا يالا ييت بغنا داجيك موم ku bëggul dajé ak yalla yalla yi bëggul dajé ak mom na wax ju réy ngobu na kenn ku yalla di sa soppé da nga yakamti tassé ak mom di nga bëgg tassé ak mom bu bu bayil yalla bëgg tassé ak yow képp ku bëggul yalla du bëgg tassé ak yalla ko fi yalla bëggul tassé ak mom li la yoonent sallallahu alayhi wasallam wax ngeen dégg nak lan moy dajé ndax dajé mom mënul ñak kon munul ñak nak bo bugul dajé ak yalla yalla bugul dajé ak yow kon dajé ba fokk mu am na muy amé kon du rafet dé nga bëgg dajé ak mom mu bëgg dajé ak yow da fokk dajé ba am kon nit na rafet kon niñ bëgg dajé ak yalla yalla bëgg dajé ak ñun ndax dajé yi ba rafet wa bi izdiyadil mahabbati ci dolle ku mbeggel yaslimu lay muccé al muridu talibé min al qad'i ci dagg talibé dal mu ngi muccé ci mbeugel lay muccé ci dag go xamné nit dina ko dag te mbeugel ci yalla numuy gëna yokko rek ngay amé mucci yow talib bi ci dag go xamné nit dina ko dag ci boom bi ko jokkale boromam wa awaridi tariqi ak gar garu yoon yi nga xamné day gar nit ba nit ci du yegg ci djublu wayam bam namoon né la cey mussel nit moy sax mbeugel di yokku jëmono bu nek ndax kat nit leg leg mu dem bam yegg fokk ne ndax ko wena lol mbeugelam di wagneeku dagam di gëna yokk muy gën di dag gar gar yi diko gar wa aqbatil iltifati ak toonoy delu gannaaw wa iradati ak nameli ay yef diko gar yo xamne yi mosu ko xam ci dundam mu gis mu nekk ci jafé jafé yu feñ ak mi neub ko gis mu nekk ci lola rek mbeugelam mo wagneeku waye kep ku mbeugelam yokku ci yalla rek mbolem luy gar du ko gar kon nak wax ji bi izdiyadil mahabbati ci dolle ku mbeugel yaslimu lay muccé al muridu talibé min al qadi ci dag go xamné nit dina ko dag ci yalla wa awaridi tariqi ci lay muccé itam ci gar gar yi gar nit ñi ci yoon yi wa aqbatil iltifati ak cionay delu gannaaw wal iradati ak nameli yoy yep ci mbeugel gu yok ci lañ ñuy muccé ci yoyu waqala waxna cheikhu khatmu at-tijaniyu maulana shama tijani radiyallahu anhu waxna mu khatiban di wax ak jami' al ahbab mbolem soppé yi la doon waxal ci wax ji ne absiru big len absiru big len inna man kana fi mahabbatina kep ko xamne mu ngi takko ak diñu bëgg ila an mata bamude alayha ci bëgguñu yibaatu danañ ko dekkal min al aminina mu bok ci nga xamne dañ leen di wolulo ne duñ dem mu safar duñ tassé benn mu bok ci mbugal ala ay halatin kana mo xam nak ci mbir mu meunta nek rek ci mbiri fek mu ngi takko bëgguñu rek bok na ci nga xamne dañ leen wolulo ne duñu taxé wadi mukk duñu dem safar mukk ci la gëna kowé lañuy nek ci seen dunya ak alakhirah ma lam yalbas fek nak solul khullatal amani takayu wolu min makrillahi ci taxen yalla jamono bu nek dañuy terel nit ñi ñuy wolu taxen yalla wolu taxen yalla moy ni yow dig nañ la kowe dig nañ la ay mbax lolé yobé la nga nagu ba bayé mbolém jëf yo xamné warona la nga diko jëfé lolou mën na gar nit ki dem ba yobbu ko ci proxtande bo xamné dara waralu ko ci mom luddul wolu ga kon deg nañ la lu reey yow talibé tidiane waye fexel ba fo tollu lepp luñu santane rek ci l'islam nek ci lu tariqa bi santane nek ci bul dem mukk bu lolou yobé la nga bayé lila war kon da ngay wolu makrallah kepp ko xamne nak takko nak beug maulana cheikh mat tidiane di andak nak di matal lako war koko bok na ci nga xamne wolo nañ len fa alaykum taqulen bi ta'zim al awliya ci magal wali yalla yi al ahya yi nga xamne ñu ngay dund minhum ci ñom wali wal amwati ak ñete de ñom ñep taqulen ak di len magal لانهم نكنيون عباد الله ньоي جامو يالله ييغا خامني المكرمون ньоني تيرال لنيو ньоي جامو يالله ييغا تيرالي تاكولين اك ديلين ماغال واياكم ميتاندكولين بالاستخفاف تيك ويفال باقدارهم سن درجه واهانتهم اك دين دودال ميتاندكولين دي سوفل سن درجه اك دين دودال ذلك لولو من اسباب الترد بوكنا سي ماندرغا يي وارال ني داك نيتكي ci tariqatina ci sun tariqa bi di tariqa tijaniya kep ko xamne day faral di woyofal ak ci goor yalla yi di woyofal sen daraja di len dodal mu ngi tegu ci yoon ya nga xamne da fay faral di jural nit ki ñu dakk ci tariqa bi wal iyaatu billahi yalla ñu yalla mussel nak taala mom mu koymi ci ñu dakk ñu ci tariqa bi fa alaykum taqulen bi sa'yi ci dox ilayhim jëm ci goor yalla yi taqulen di dox di dem ci goor yalla yi wa mujalasatihim ak di togalek ñom wa muwasalatihim ak di jokku wante ak ñom wa ziyaratihim ak di len ziyara lillahi ngir yalla rek tax nak billahi te ci yalla yit ngeen len di ziyare billahi te ci yalla yit ngeen len di ziyare tax ko len ak lolu wa hum ñom wali yalla yi al wasaitu ñoy ñi takale digeunte jambi bayna allah ci digeunte yalla wa khalqihi ak mbindefam yi wali yalla yi ño takale digeunte yalla ak jammam yi kon nak bu len len doodal top len len di len ziar wa ziyaratuhum ziyare len fil haqiqa ci deug deug dal muwasalatun moy jokku li nabi sallallahu alayhi wasallam goor yalla yi di len ziar di len jokku moy tekki ne yow jokku nga ak yenente bi wa tawassulu jokku bihim ci goor yalla yi tawassulun moy jokku bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam beug na yonenti bi top na yonenti bi lakay tektale moy topal goor yalla yi beug len lola kay tektale in lutax ndax kullu khairin bepp yiw wa barakatin ak bepp barke talat lu new la aw jallat wala lu mag la minhu mu ngi joge ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hasalat lay amé minhu hasalat ci yonenti lay amé lepp luy yiw rek lepp luy barke lu neew ak lu bare ci yam nak ci bëgg yoonent bi wala ci yoonent bi lay joggé waye nak mu ngi lay yexilé ci goor yalla yi nga xamné ñom ñoo takalé digënté yalla ak jammami wabitalatihi ci feñu way yoonent zahara lay feñé lepp lo gis ci yiw ak barke rek ci feñu way yoonent la gënné wa sa'irul awliya imbolem wuli yalla yi wal ulamaay ak borom xam xam yi nga xamne seen xam xam dafa jëm billahi ci yalla ñom ñep min tashakkulatihi ñogi jëmmo jëm yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa mazahirihi ak feñu way yunus bi lañu feñé ci seen jamono ba tax ñu mëna def lañuy def ci xol yi jami diko yeggé ci yalla sallallahu alayhi wasallam wa qala waxna rasulullah yunus bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam lima zara du ziyare mukk rajulun way rajulan way illahi ci yalla shawqan ci mbeugel gum ko beug ilahi ci mom waraghbatan ak tiofel gumu am fi liqa'i ci dajje wayam ja ci dajje wajuju illa nadahu lulul wonako malakun malaika min khalfihi bu nek ci gannaawam lulul malaaka kay wo ci gannaawam ne ko tippa teega wattabata tayna mamshaka sa jaru way wattabata tayun tayna lak ñeel aljannatu aljana yenenta wax ne kep ku jog di ziaré ji wayu yalla te dara taxul mu koy ziaré ji du dara lu xeto ak mbiru adina yalla rek ka tax mu bëgg ko am ciofel ci mom jog ngir dajé jé ak mom ci ziaré bu ko wara ziaré ludul malaakan ko top diko wax ci gannaawam nan ko tey nga te jaaru way tey na tey aljana nekkal na la malaakan tay wax lolu kon nak fu ngeen jogate jëm ci yunu mel rek xam leen ne yu reuy yi bay ñef maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu di wax nekkal na leen ñu leen di fédel nak ni yeena gi takko ak lolu yalla yalla jëriñ leen ci dayam jëriñ ci barke maulana cheikh ibrahim warawa netlina abadatu ibn samit kan la ci nga xamne mokalon nañu alquran ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam kan la ci ñom neena jeleena an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jeleena ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu waxne yaqulu muy waxne allah azza wa jalla yalla di waxne haqqat mahabbati lil mutahadin fil muzafiya والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها والمتصدقين فيها والمتجالسين فيها فبعد ابن الصامت ني دغ نتي يونتبي صلى الله عليه وسلم موي واخني يالا واخنا في حديث القدسي نه سما مبغيل نيكال ني نيغا خاندي دانيو بغنتي غير مان يالا دي زياره وانتي غير مان يالا ولا دي زياره وانتي تي مان wal mutabadilina ñi nga xamne dañuy dimbalenté itam ci ci man wal mutasaddiqina ak ñi nga xamne dañuy saraxante di joxewante di dimbalenté ci ci man wal mutajalisina ak ñi nga xamne dañuy togo jamono bu nek ta la tax ñu tok seen jotaaye yépp ci man la yoonent neena yalla wax na ne ñom ñepp sama bëggeel ci ñom waral na ko ci ñom fala budda lil muridi an yatawajjaha ila shaykhihi li am dal bay neena talibe fumu tollu warnay djiblu di dem ila cheikh ci serignam ndax yarbitu qalbuhu ma'ahu na fexe mom talibe jamono bu nek xolam mu koy takale serignam wayatahaqqaqu mu wor ko ne anal fayda naka li bebe li fatte ko ci yalla ci ay xewal di ñew ci jami la yeji du ñew ci mom waji mukk ila bi wasitati ludul yalla daf ko jaarale ci serignam wa in kana ndem nek na al awliya wali kulluhum ñom ñep hadina wa in kana donte nek na sax al awliya wali yep kulluhum ñom ñep hadina diñu jublé muhtadina hadina diñu jublé muhtadina diñu jubal donte ñom ñep sax seen liggey moy lolu yow na la woor ni lay jëriñ moy nga jokk ak sa sëriñ ci lettre yele jall amna kenn ku ko bay doon wax nako yow la lay jëriñ moy nga jëlé ci man kon wax ji lay waxat fi lu nu mel waqad qalu waxnañu ba tayit ne inna shaykhan naka shaykh naka serin ci qawmihi ci aw nitam te nabi niki yonent la fi ummati ci xetam faraqtul qalbi takala qalbi shaykh ci serin aslun kabirun jokk way bu magla fil istiqamati ci njub go xamne ñong koy meuna am ci yoonu yalla wal amdatu ta tiyela fil yela manam ken la al qawiyatu bu deugar buñu mëna dëgërlo ba jot liñu bëgg lepp ci Yalla ci dunya ak al-akhirah wa alaykum taqulen bi kasratil mujalasati di bari lu ngeen di togandor mal awliyaay ak wuli Yalla yi na ngeen bari lu ngeen di togg ak wuli Yalla yi wa qad raa gisna ba'du salihin lenn ci salihin yi kan la gis sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la gis fil manami ci nelawam fa sa'alahu mulaj ko an afdalil a'mal li gën ci jëf yi gis na yonent ci gentam laaj ko lan moy jëf ji gën ci jëf yi fa qala yonent wax ko alayhi salatu wassalam ne ko wuqufuka bayna yaday waliyyin qadra halbi shatin aw naqatin li gën ci lepp lu ñuy jëf moy nga toog ak waliyu kem diirab lu ñuy rat ab gatt wala bok gelem qala mu ne kultu ma wax yonentou sallallahu alayhi wasallam buma ko laaje mu wax ma lolou wali bobu hayyan kuy dund lay don aw mayitan wala ku de lay don qala yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko hayyan kana aw mayitan mo xam kuy dund la wala ku de la bay dal di indi fi nak ay wey yo xamne yep da fay wax ci ngeenelu ziaré wante ziyaratu arbab at-tuqa murhum yubri wa mistahu abwab al-hidayati wal khairi wa tuhdithu fi sadri al-khali iradatan wa tushrihu sadran daqa min si'atin al-bizri wa tunsiru mazluman wa tarfahu khamilan wa tuksibu ma'duman wa tujbiru sa kasrin fa kam khalasa min lujati al-ismi fatikan fa alqathu fi bahri al-inabati wal-birri wa kam min muridin asfarathu bi murshidin khabirin basirin bil-bala'i wa ma yubri fa alqa alayhi hullatan yamaniyatan mutarrazatan bil-fathi wal-yumni wal-nasri alayka biha فالقوم باهوا بسرها وأوصوا بها يا صاحي في السر والجهر فالذر وتأدب بعد تصحيح نية تأدب مملوك مع المالك الهر ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب ومشروب وحي وفي قبر وذي الزهد والعباد فالكل منهم عليه ولكن ليست الشمس كالبدر باي نينا زياره وانتي اك بوروم مقام ييغا خامني يالا باخينا لين ني ام اك راغال يالا نينا لولو ديكو ديغال نيت ني ني نيك سي نداخ كات موي لي لين دي سافارا سي ليپ لوي راغ ومفتاح ابواب الهدايه تا موي تيابي بونتو نجوب يي تام wal khair ak mbollem luy jam ziaré wante ak wul yalla ci lo rek lañ koy amé tayitam wa tuhdithu fi sadri al khali iradatan da fay def itam ci dëndu gaay yi nga xamné seen dënd dafa rap dafa dara nekatul ci ciiw iradatan ñu am bëggel gu ñu bëgg lu baax wa tusrihu sadran daqa min fi'at al wizr ta da fay yaatal qalb dënd bo xamné itam xaton na ngir bakkar yu bari ziaré wante da fay def lool wa tunsiru masluman ta da fay taxit ko xamne ki kuñu togn la nga am notel gu mak ci ko ki la togn wa ta ko khamilan da fay yekati ku soufey won daraja lolitam wa tuksibu ma'duman dalay faglo dalay may lo xamne itam lo amulon la wa tujbiru sa kasrin da fay jangit lu damone fa kam khalasat min lujatil ismi fatikan akbari mum ziyare lumuy dindi ko xamne ki demon na ba nur ci ay dutu bakar ba alako won ca bari na lu ko ziaré di xettelé ci lola fa alqathu fi bahri al-inabati wal-birri bu ko dalé bu ko jilé ci lola nak dal di ko nural ci geej go xamne geejuk delu wat la ci yalla ak geejuk jëfé lu bax la mune wa kam min muridin asfaratu bi murshidin bari na ziaré lum yegale ab talibé ab way ko wel ko ba meuna yegg ci ko xamné ki mo koy jubal ku koy jubal ko xamné khabirin ku xam la basirin kuy gis la bil bala'i ci boni wama yubri ak lay safar yu bon yu ci yow ziaré wante day may lolu fa alqa alayhi hullatan yamaniyatan mum wajuju melon melokan bu ñaaw bobu ziyara ba dal diko jox ko day yo xamne ko day yu reey daraja la yu taru la yo xamne dañ ko liggey yaman dañ dan liggey lol ay rabbu yu rafet motax ba legi ñu ci joxe misal bubu yo xamne taka yo xamne daf la koy may ñu liggey ko yaman mutarrazatan mu yu ñu taral ci liggey buñ ko liggey bil fatih ci ubbe wal yumni ak jappandal wan nasri ak ngay gagne fo tollu aleka kon taqwal biha ci ziyare wante ak wul yalla yi fal qawmu gayikat bahu bisirha feñal nañ mbotam ziaré ji ziaré wante yi ci nek ci mbot gor yalla yi feñal nañ ko bañ ko feñalé siwul ko yid wa awsu biha ñu denkané itam ñi ziaré ji wante kon nak ya sahi yow suma andandor jil ziaré wante ak wulu yalla yi fi sirri ci lu neub wal jahri ak lu feñ kon fa zur na nga ziaré wa ta'addab ta boy ziaré na nga am teggine ci ziaré ba'da tasheeh niyatin tayit na nga yafetal seen lol ba ngay jog di ziaré bi ta'aduba mamlukin kam am yarub jam buñu mom mal maliki mu andak sangam ba al-hurri ka nga xamne gor la jam bu andek sangam bay gor namuy amé téggin té wétam bo joggé di ziaré ji yow itam melal nona ci ka ngay ziar wala farqa fi ahkamha ak tay nak ziarra xajalé amul ci bayna salikin ci digënté ku soobu bes wa murabbin salikin murabbin digënté ku soobu kuy ku ñu tarbiya wa masjubin ak ku yalla baxé bam yegg ba yegg ci dayo ba itam ñom ñepp ci am ziaré ba warna len wa hayyin ak kuy dundu wa zi qabrin ak ku dé bañu koy ziaré ji ñom ñepp kat ñoo ci yam manam wali yalla da ngay ziaré bo gisé kuy dundu dem ziaré ji ñey dundu mo la ëppal ngir ñew kuy dundu bo gisul nak wali buy dundu bu la nexé mën nga jokk ci wali yu dé ziaré sen bammel ngéné lañ ci way baye dé wax na ci yenen waxam né bo gisé wali buy dundu gën ko sédd say waxtu ziaré té ñu déñu bo leen mané bolé bolé leen waye dal la ci ëpp fétalé ko ñey dundu ndax la lay jëriñ moy lay dund tay wadi zuhdi ka deddu adina wal ubadi ak jamukat yalla yi ñom ñep fal kul ñom ñep minhum ci lolu kat alayhi lañu nek walakin laysat ash-shamsu kal badr jant bi dal li am dund rog wer wi lu ci nek rek lamu don la wax ya gogu ay wey la nak wey da fay lambo yu bare bare bare tekki wantu nañ ci yalla deppok ni lola la alhamdulillah gannaaw bu ñu fi wé wëy yi tay kon ñu mot li li ci def mu ngi doon wax ci ziyara ziyara wa ta'tilul murid ziyarata jamono bo xamé né talibé murid nénal na ziyara ci talibul azmani ci lepp ci jamono mi mu nénal ziyara bi mu waron di ziyara gi ñeyo ci mom mu ziyara len néna lolo dalilun taktal laqati'un bu dag qati'un dalil bu taktal bu lèr la ala adami sidqihi ci ñak deggu talibé ba jamono bu talibé baye ziyara kam wara ziyara rek lamuy tekki moy amul ak deggu wa adamu izdiyadihi billahi day tekki itam ñak am ak ndolan ci yalla war ruju'a ila al ahyar day tekki lay ne delu wat na ca nolokanu adina ak yi ñu yoto jot muy adina ay kefe day tekki lay ne koka baye ziyara delu wat na ci adina ay kefe wa ibadati nafsihi wa huwaha batay lool day tekki lay ne talibe bi dafa delu wat di jaamu bakanam ak banexu bakanam lool rek lay tekki wa fiha ci ziyare izdiyadul mahabbati ci lan mbeugel di dole ko ci talibe bi wa illa bu fekkene lolu amul fal muridu talibe bi naf'uhu njirinam bi qadri mahabbatihi mu ngi tollu kam ak mbeugelam rek talibe bu nek kam mbeugelam namu tollu dole kum non la tollu wa muwasalatihi li shaykhi kam namuy jokko serignam rek yokum ci yalla it non la tollu kon faal al murid warna ci talibe asadiq talibe bu deug an yuraji'a muy dem ak dem muy an yuraji'a hadrat shaykhi muy faral di dem ci jotaay serignam li ziyadati ngir mu am ak ndolleku wal istimdadi ak mu tebbu min fiyudatiha ca bebbu mayu yalla ya nga xamne mu ngay amé ca tew ak serign ba wal ihtibas min anwarha ak batay ngay jumu ci lañuy mëna jumu ci léram manam léru ca léru sëriñ bi nga xamné yalla baxé nako ci ay léram wal ittina'i ci lañuy mëna goobé itam min samaratiha ci meññant ya nga xamné yalla ng koy jox pey sëriñ bi watalaqi ak jot lima yaridu min al ma'arif li nga xamne mu ngi ñew di balé ci sëriñ bi ci ay ma'arif ay xam xam ci lay mëna goobé loola ci lay mëna jotté loolu wa tajalliyati batay tajalliyat ma feñu wayu xam xam yeek am am yeek mën mën yépp yalla diko ballalé ci sëriñ ba néna jokkup sëriñ bi ci jokkup talibé ci sëriñ ba fofu rek la kay mëna amé wal asrar nak nonu mbod yi itam wal intifa'i ak jëriñ yi biha ci jokku biha ci ziaré sëriñ ci dem di faral di téwé lol ay jotayam lañ koy amé wa bizalika ci lolu yaxtanimu lay mangé nata'ijal hadrati ngobefu feyu serignam sadiqan muy ku deug nak fi tariikh al iradati ci yoonu namelam talib dal na nek ku deug ta xam yi ñu wax ci lay amé yokute fa alamu qam len ne anal murid nak talibe la yataraqa du yek bi taqarrubin ci jage gu muy jage yalla misla ziyarati kam nim koy amé ci ziyar talibe munu am mukk ben yeg bu mu yegge ci feyu yalla bi yegen bu melni ba muy amé ci ziyaré serignam wal khayru jam kullal khayr lepp luy jam fiha mu ngi nek ci ziyaré ko wal hirmanu bepp xagn kullal hirmani bepp xagn nak ak ñak fi ihmaliha mu nga ca nga neenal ziyara li annahu nak mom serign bi wala bu ñak ziyaré لانه نك موم نياك زياره علامه مانرغالا لي وخو في سيري تي تخاو دوخو طالبه نياك زياره جي سيرين دال لي موي تيكي موي دوخ اماتول دوخات لو سي بي يالا بي تاكو دوخول رك تخاونا نعوذ بالله نيغي مسلي يالا سي لول نعوذ بالله نيغي مسلي يالا سي لول والهاتف هاتف موم لا نيي واخ تليفون والهاتف الرباني تليفون بيالا وخو بيالا yahtifu daiman mu ngi telephone alayhi ci talib bi daiman faw jamono bu nek mu ngi wax ak mom wa yaqulu lahu diko wax ne ko waqul rabbi zidni ilman yow dima wax man sa borom ma dila dolli xam xam talib bi fu mu tollu rek yalla ngi waxe ak mom ci waxin bo xamne bu laqul nan ko neema na la dolli xam xam fam koy dolle xam xam nak lañu baye don tuddu nonu wal ilmu qam al muta'alliq bo xamne da fay aju bi dhatillah ci jëm yalla ji la nihayata lahu amul dayo xam xam bu jëm ci jëm yalla ji amul dayo wala ghayata amul dayo la nihayata amul yam way wala ghayata amul dayo xam xam bu jëm ci jëm yalla ji nga xamne mo fess jamono ak barab amul yam way amul dayo kon fu way tollu rek na ci wut ndolan biñ tay amé ndolan nak la bay di jangale radiyallahu ta'ala anhu qala waxna sallallahu alayhi wa sallam ni inna lillahi yalla am rijalan ay goor man nazara ilayhim kep kulen di xol sa'ida dana taxe sa'adatan ak taxe go xamne la yashqadu taxe wa di ba'daha ci gannaaw taxe goga abadan mukk nak yenen taw wax lolu sallallahu alayhi wasallam dana yalla amna ay goor yo xamne kulen di xol xol bo xamne day andak ta xol beug len ta nga len di roy ne di nga taxe taxe go xamne taxe wa di dud ci top mukk wa fil ifadati al ahmadiyya li muridi sa'adati al-abadiyya ben tere la bo xamne mu ngi tuddu ifada ahmadiyya li muridi sa'adati al-abadiyya manam bubu njeriñ ak ahmad nekkal bepp talibe bu am ak taxé taxé go xamne taxé fawla non lañ tuddé tere bi tere ba day wax wax jo xamne hafiyan da fay netti an shaykhina netti bu joggé ci sunu serign al-khatm tijani di maulana shaykh ahmad tijani radiyallahu anhu maulana shaykh di ca wax ne كيف برجل يكون معه شيخه في البلد ويغيب عنه ثلاثه ايام لم يزره مولانا شيخ نك كيف برجل نكلا واي دي نك يكون معه شيخه سرينم دي نك مو في البلد سي بن دك ويغيب عنه مي فاد سرين با ثلاثه ايام لمن نيت فان لم يزره سيارهول سرين با لول نكلا منا امي مولانا شيخ لول لا واخ واخو دا فاي ييمو سي لول ودا لي دي قالوا واخناكو تعجبا غير ييمو غو خامني مونكو ييمو من دعوه امرئ تي واجي ووتي تي فوفا ني مون طالب لا ما هذا تقصير اندا غارتاني لو ملني الكبير شيخ مات ديانه واخ لولو ناك لا نيت دي توغي سيرينم تي بن دك لو مان نيت فانت زياري جيوكو مون لولو اندك موي واخنا مون طالب لا تا غارتاني لو مغ ملني waxi ku yemu ci lu mel non la suma inni top nak man maulana shaykh ibrahim man suma inni top man shaykh ibrahim as'alullah ma ngi ñaan yalla tabaarak ko wena wa ta'ala tamagna mutawassilan may jokko nak ci ñaan gi ma koy ñaan di majma isuuni ci ki nga xamne mo bolem bolem mbir yi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sirrihi ak nga xamne moy mbotam wa bi hadrati shaykhina ak ci sunu peyu serign wo mu bind dina ki nga xamne mom ci mom lañuy tebbo mo ñuy tebb ma ngi joko ci mom an yaqsa mutee bi ay dina ci sunu loxo way wafiqana way wa qifana mutakhawalnu bayna yadayhi ci kanamam waqfatan khalisatan takhaway bu sel yalla ñu yalla takhawal téé suñu loxo taxawal ñu ci kanamam taxawalin ba gëna sel wa an yaj'alana tamu def ñu mazahira yudahu ni feñu wayu ngeermandem yalla ñu yalla def ñi feñu wayu ngeermandem yalla nga ki ngeermandem way yalla na def na ñun suñu nekkin moy feñu wayu ngeermandem wayda sirrihi yalla nañ nekk di ngeermandem wotam min azali azali azali tambale ci ciosanu ciosanu ciosan ila abadi abadi abadi ba jëm ci dayob dayob dayoy yam yam yam wayi wayanfa'ana mujrinu wayanfa'a jami'al ikhwani tujrin bolem bokki wa bi sheikh ak ci serign ha bi sheikh khadmi ci darajay maulana sheikh mi nga xamne moy al khadmi tijani wa bi sirrihi ak nga xamne moy ngotam yalla jirignu ci nafan jirign lo xamne khalisan lu sel lay don amiran bu dund lay don abadan bu sax lay don samadan bu dapetu lay don illa mustaqirna ba jëm ci ñu tax ba jëm ci ñu tax fi ala alina ci adina jëg la koy di wari sidil mustadina sallallahu alayhi wasallam dekk ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam.